उपसंहार में जाने से पहले थोड़ा इसी श्लोक पर और विचार। अवाच्य वादांश बहुन वदिशन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं मुखिम। क्योंकि शिष्ट निंदा भी सहन हो सकता है, यदि अविवेकी है वो शिष्टों को निंदा को महत्व नहीं देता, ध्यान नहीं देगा। चलो तो पढ़े लिखे लोग अपने बोलते रहते हैं, हम तो जैसे ठीक है। शिष्टों के जो निंदा अविवेकी उपेक्षा करता है, और शूरों की निंदा दूसरा शूर इतना आसानी से करेगा भी नहीं, ये करेगा तो खतरा है। अभी अर्जुन की निंदा करे कौन खतरा ले। इसीलिए यहां पर तीसरा पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए। पहला दोनों पक्ष थोड़ा मंद है, क्योंकि शत्रु निंदा जरूर जो है व्यक्ति को असहनीय हो जाता है। इसका दृष्टांत आपको दुर्योधन का है। इसी युद्ध का अंत में दुर्योधन जब देखा सारा भाई मर गए तो भाग गया, भाग करके सरोवर में छिप गया, तालाब में छिप गया, किसको पता न चले। लेकिन भगवान कृष्ण को क्या नहीं मालूम, उन्होंने अर्जुन इसको भीम को भेजा जाओ, और भीम जो ललकारता है और दुर्योधन के सामर्थ्य की निंदा करता है इतनी जबरदस्त। वर्णन ऐसा है महाभारत में कि तालाब के अंदर पसीना छूट गया दुर्योधन, और इतनी जोर से गुस्सा से चिल्लाते हुए सब बाहर आता है, बस चुप रहो और मत बोलोगे तुम, और लड़ने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि दुर्योधन का मुख्य शत्रु भीम है, गदायुद्ध के एक्सपर्ट है ना दोनों। तीसरी जब शत्रु की शत्रु निंदा करने लगा अपना सामर्थ्य को, दुर्योधन से रहा नहीं गया, बाकी दूसरे लोग गए बुलाए, कोई लेन देन ने कुछ असर नहीं किया, वो अपना छिपा हुआ है पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जब भीम ने बोला तब बाहर आया। इसलिए यहां पर कहते ततो दुख तरन्मुखिम, इससे और बड़ा दुख और क्या हो सकता है जो तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा तेरे शत्रु लोग करें, तब वो तुम्हारे लिए निश्चित रूप से असहनीय होगा। असहनीय होकर अंत तुम युद्ध लड़ोगे ही, उससे अच्छा स्व सामर्थ्य श्रवण उत्तर काल में प्रवृत्त होने की अपेक्षा से पहले से प्रवृत्त हो जाओ। अतएव निंदा त्रय में अंत में जो बाण इस्तेमाल किया एक तरह से अर्जुन के प्रति कृष्ण भगवान ने, वह जान के किया शत्रु निंदा को अंत में। अरे शिष्ट और शिष्टत्व का अर्थ भी क्या लेना है यहां, इसीलिए जो धर्म को जानते हैं अकीर्तन चाबी भूतान कदेशंति में, जो जानते हैं कि यह युद्ध धर्म युद्ध है और उसे तुम पलायन हुआ है, वे लोग तो कह सकते हैं ना, वे शिष्ट पुरुष लोग उसका कथन करेंगे, अकीर्तन का कथन करेंगे। तीसरे शिष्टत्व का अर्थ करते हुए हमें ध्यान रखेंगे शिष्ट का लक्षण क्या लेना है, वेद प्रामण्य अपगंतृत्व सती वेद वेताद्यनुष्ठातृत्व शिष्टत्व, वेद प्रामाण्यता को स्वीकार करने वाला, वेद प्रामाण्य अभ्युपगंतृत्व सती और वेद विहितादि माने वेद से विहित वेद से निषिद्ध आदि को जान करके विहितादि अनुष्ठातृत्व शिष्टत्व, वे जानते हैं कि वेद विहित है ये युद्ध है और यह वेद निषिद्ध युद्ध है, किस प्रकार का है यह जानने वाले श्रेष्ठ लोग ही वह कथन कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ का वैसे लक्षण करना पड़ेगा, तभी श्रुति स्मृति अनुकूल बैठेगा। अब आइए उपसंहार में। तो उपसंहार की भूमिका अनेक प्रकार से आलोक देते हैं, इस श्लोक का 37वें श्लोक के लिए अवतरणी का अनेक प्रकार से दिया गया है। भाष्यकार तो कोई अवतरण का नहीं देते, हतोवाई छोड़ दिया, श्लोक का प्रतीक लेकर छोड़ देते हैं। या फिर गुरु आदि वधवशात विशिष्टों की निंदा हो सकती है, और पलायन से शत्रु निंदा शूर निंदा होगी, इसलिए उभय तब दुख ही तो हुआ, उभय तो पासा रज्जू है, अतः मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा ये कह सकता है अर्जुन। क्योंकि ठीक है युद्ध लड़ने पर कुछ लोग मेरी कीर्ति का गान करेंगे। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं शिष्ट लोग संसार में जो गुरु वद आदि की वजह से मेरी निंदा करेंगे। युद्ध लड़ो तो भी निंदा मिलनी है मुझे, पलायन करो तो भी निंदा मिलनी है। पलायन करूंगा तो महारथी और शत्रु निंदा जरूर करेंगे, लड़ूंगा तो लड़ने पर गुरु वदादी होगा मेरे हाथ से तो निश्चित रूप से तब भी शिष्ट शेष मेरी निंदा करेंगे। तो वेदस्पासारथ जो है ऐसे मैं क्यों लड़ूं, इसे नहीं लड़ता, एक पक्ष है। अथवा यह जवाब देने के लिए उसका कहना पड़ेगा फिर यथा यागे पशु हिंसा अधर्म जनिका न भवती तथा युद्धे भी हिंसा वीतत्ता देव अधर्म जनिका न भवती, तब उसको कहना पड़ेगा तो उभय पाशारज्जु में मत फंसो। लड़ने पर गुरुवादी का वध के उसे निंदा का जो तुम्हें भय है ना, वो भय हम दूर कर दे रहे हैं। अगर पलायन से तुम बच सकते हो तो क्या है वो, कदे करत्वर्त हिंसा हिंसा न भवती विहितत्वात, है ना, विहितत्वात ये हमारे पास हेतु है। अकृत बाह्य हिंसा अधर्म जनिका भवती न तो धर्म जनिका, हिंसात्वात या निषिद्धत्वात्व हेतु देते हैं, निषिद्ध हिंसा कृत बाह्य हिंसा अतिव अधर्म जनिका है कि निषिद्ध, और कर्तव्य हिस्सा अधर्म जनिका न भवती अतः धर्म जनिका भवती, क्यों विहितत्वात्। और वेद कहां है, वेद मंत्र ने पहले बता चुका हूं जो साफ साफ कहता है जो युद्ध लड़ते हैं वे शूर माने गए हैं, क्षत्रिय वही क्षत्रिय शूर होता है, ऐसे कहा है। अतएव याग में पशु हिंसा के समान गुरु हिंसा भी धर्म हो गया, युद्धांतरवर्ती गुरुवादी वदा अधर्म जनिका न भवती, युद्धांतरवर्ती गुरुवादी हिंसा भी अधर्म जनिका न भवती विहितत्वात् कृत्वंतरवर्तिनी हिंसावत्। युद्धांतरवर्ती गुरुवादी हिंसा अधर्म जनिका नहीं होगी, क्यों विहित होने से कृत्वंतरवर्ती हिंसा के समान, इसको मन में रखकर भगवान ने कहा हतोवा प्राप्सी से। एक बात, एक और बात, स्वर्ग भोग फल हेतु होने से पहले भी मैंने दोनों को निषेध किया, अर्जुन कह सकता है मुझे भोग नहीं चाहिए, किम राज्य न भोगे न जीविते नवा त्रैलोक्य राज्य से, ऐसे कहकर स्वर्गादि को भी निषेध कर चुका है। और भगवान ने अंत में क्या कि घुमा फिरा करके वहीं लाके खड़ा कर दिया, हतोवा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा भोग्य से वहीं, जिस भोग और स्वर्ग में निषेध कर रहा हूं भगवान घुमा फिरा करके वहीं ला, नहीं तेरे को अंत में यही मिलना है, इससे तुम बच नहीं सकते। इसलिए तब वो कह सकता है फिर ऐसे फल की कामना से मैं करना नहीं चाहता हूं, आते हुए तो नहीं लड़ूंगा, तो अगला श्लोक कहे फिर निष्काम भाव से करो, सकाम भाव से करना है तो भी तुम्हें करना ही पड़ेगा और इसे तुम बच नहीं सकते हो। नहीं इस बार इस बहाने कहो कि मैं जो फल ही नहीं चाहिए इसे भी करूंगा, नहीं करोगे कहते हो, अगले श्लोक में कहेंगे उपसंहार में निष्काम भाव से करो, समत्व दृष्टि से करो, मैंने किसी भी तरह से इसको छूट नहीं मिल रही है निकलने को यहां, अर्थात मुमुक्षु को कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए, ये संपादन करना चाहते हैं भगवान जो है, क्योंकि पहले तो ब्रह्मविद्या दे दिया है 31 तक, उसके बाद अस्वर्गीय अनुसार व्याख्या करते हुए धर्मगत मोह को निवृत्त कर रहे हैं। तो उत्तम अधिकारी के लिए परमार्थ ज्ञान से काम हो जाएगा, उसको कोई कर्तव्य नहीं है, कंघात अंतिकम कह दिया है ना, तो इसीलिए उसको तो कोई कर्तव्य ही नहीं रह गया। लेकिन जब उससे परिपक्ष में नहीं आ पाए प्रारंभ कर्मानुसारे न क्षत्रिय धर्म का पालन करने में पीछे हट रहा है, तो धर्मगत मोह को दूर कर प्रवृत्त हुए हैं, उभय मोह रहित होने के बावजूद भी प्रवृत्त नहीं होता है, तब निष्काम कर्मयोग कभी ही आगे शुरू कर देंगे, ये दार्श ज्ञान योग का संपादन करने के लिए। एक और बात भी ध्यान रखना है यहां श्लोकों का समापन तक करने से पहले, यह भी मत सोचिए ज्ञान के साथ कर्म का कथन करने से ज्ञान कर्म का समुच्चय है, ये भी भ्रम में नहीं पड़ना है ना। धर्मम स्वधर्मम चावेक्ष, है ना, स्वाप्रे धर्म को देखते हुए भी तुम्हें करना चाहिए, ऐसे कह करके ज्ञानोत्तर काल में कर्म का कथन हुआ है और अथा से जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए भ्रम हो सकता है ज्ञान कर्म समुच्चय विवाद का। उसे निवारण करने के लिए अगले श्लोक आगे क्या ये शाते अभीता सांख्य कह देंगे। अब तक मैंने जो कहा है तुमको केवल पारमार्थिक ज्ञान का कर्म कहा ही नहीं है कर। तो फिर बीच के श्लोकों में क्या हुआ 31 से 38 तक? कर्मी तो कथन हुआ, तब कहना पड़ेगा प्रासंगिक कथन है। भाष्यकार इसलिए कहेंगे यह उपदेश प्रासंगिक है। देखिए अब श्लोकों को तब और क्लियर होएगा। हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जित्ता वा भोक्षसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो वा प्राप्तसि स्वर्ग, मर जाओगे तो भी तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्ता वा भोक्षसे महीं, और जीत जाओगे तो इस पृथ्वी पर तो का तुम भोग करोगे। तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय, इसलिए जो है तुम अप्रिय हृदय दौर क्षुद्रम हृदय दौर बल्यम कहा था ना, उसको संकेत कर रहे कौन्तेय से, अपना क्षुद्र हृदय दौर बल्यता को त्याग दो। त्याग करके जो है उठ के खड़े हो जाओ, और श्रुति भी संकेत कर रही है स्मृति ने उत्तिष्ठ जागृत वरान निबो प्राप्य वरान निबोधता, है ना, उत्तिष्ट कह दिया उत्तर आवृत्तियों को अपने आप ग्रहण कर लेना। जागृत प्राप्य वरान निबोधत युद्धाय कृत निश्चय सन उत्तिष्ठता, युद्ध के लिए कृत निश्चय वाले होकर के खड़े हो जाओ। अपने हृदय का दौर्बल्यता जो शोक और मोह के कारण से दुर्बलता ही है, इसे त्याग करके खड़े हो जाओ। जैसा कुंती ने तुम लोगों को पालन करने के लिए खड़ी हो गई, पांडु मर गया तो साथ में सती थोड़ी हो गई, मर गई क्या? तुम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए तुम लोगों का पालन करने के लिए वो खड़ी रही। अपने हृदय के दौर्बल्यता को त्याग करके पूर्ण अपना क्षत्राणी का धर्म को अपनाते हुए तुम लोगों का संरक्षण किया है, तद तुम भी अब अपना सुधर्म का संरक्षण करो, यह संकेत करने के लिए संबोधन दिया कौन्तेय। और यहां देखेंगे इस पूरे प्रकरण में अगले श्लोक में आएगा पार्थ भी आएगा, पार्थ कौन्तेय पार्थ, मतलब स्त्री पक्ष को लेकर संबोधन दे रहे हैं। अब पहले परमार्थ में भारत भारत भारत लक्षण था या नहीं, तो प्रकरण अनुसार में संबोधनों को व्यास जी ने ऐसा फिट कर दिया है, इसके अंदर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक में। युद्धाय कृत निश्चय भाष्यम युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिर हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम्। युद्ध को तुम करोगे, लड़ोगे युद्ध को, उसे क्या होगा, कर्णादियों के द्वारा मान लो तुम मर जाओगे तो भी प्राप्स्य स्वर्गम्। हता सन स्वर्गम प्राप्स्यति, मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त कर जाओगे। जित्ता वा कर्णादी शूरान, कर्णादि शूरों को जीत करके भोक्ष से महिम, इस पृथ्वी का तुम पालन कर दो भोगोगे। उभयतापि तव लाभ है वह इति प्रायः, उभय प्रकार से भी तुम्हें लाभ ही होगा। कहने का तात्पर्य यहां पर है जयादि का कोई नियम नहीं है। वाह वाह दो बार वाह कहकर क्या कहना चाह रहे भगवान यहां पर, भले युद्ध का जय और पराजय का मैं अभी से तुमको निर्णय नहीं दे रहा हूं, यदि भगवान तो जानते हैं जय तो इसी का है। आगे दसवें अध्याय में कहेंगे मैं जो सब मार दे निमित्त मात्र भव सुविशाचन, इन वर्तमान स्थिति में क्या कह रहे हैं स्टेज पे, कहते मैं तुमको एक नहीं कह रहा, युद्ध का जय तुम्हारा पक्का है या युद्ध में पराजय तेरा निश्चय है, ये भी नहीं कह रहा। मैंने जय या पराजय यह भले निश्चय ना हो कि इसका फल का निश्चय जरूर है। क्या निश्चय है, यदि पराजय हो जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, विजय प्राप्त करोगे तो यह लोगों को भोग मिलेगा। इसे युद्ध से जया पराजय जय पराजय अनिश्चय अपनी फलयोस्तो निश्चय भवती, दृष्टिया युद्धम कर्तव्य मिधि भाव, उस दृष्टि से तो युद्ध अवश्य करना चाहिए, ये इसका भाव है। परिशुद्ध कुलस्य क्षत्रिय से युद्धाय उद्युक्त से तस्माद् प्रमा साधियान इत्यादि आह कौन्तेय। आनंद के दे वही दे रहे हैं, परिशुद्ध कुल वाला क्षत्रिय होकर के युद्ध के लिए उठ के खड़ा हुआ था और वहां से प्रम करना यह इतना अच्छा नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए ही कौन्तेय संबोधन हुआ है। यद्वाजेम यदि वानो जेयुः नचैत विद्मा कतरन्नो गरियो, यद्वाजेम यदि वा नो जेयुः, ये जो बात उसने कहा था अर्जुन ने उसको यहां खंडन कर दिया। तुम चाहे जीतो चाहे हारो, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है ना, इसको तो फल ही फल है, तो इसीलिए तुम्हें अवश्य लड़ना चाहिए। अब सुख दुख के समय कृत्वा के लिए अवतरण का भाष्यकार थोड़ा दे रहे, देखिए नहीं इसमें ग्रह गया उभयतः लाभ ये वही अभिप्राय यत एवं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, जिसलिए ऐसा है इसलिए उठ के खड़ा हो जाओ हे कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय सन उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए कृतनिश्चय वाला होकर के तुम खड़े हो जाओ। जेष्यामि शत्रुं मरिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा, चाहे जीतूंगा नहीं तो मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा जरूर, ऐसा निश्चय के साथ तुम खड़े हो जाओ, ये इसका अर्थ है। तत्र युद्धम सुधर्म इत्यम युद्धमानस्य उपदेशम इमं शृणु, युद्ध तुम स्वधर्म दृष्टि युद्ध करो, फल भी नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरा धर्म है लड़ने से मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा ये भूल जाओ, जीतने पर क्या फल है हारने पर क्या फल है वो भी फल भी नहीं चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, ये स्वधर्म मान के तो कम से कम लड़ो। तत्र युद्धम स्वधर्म इत्येवम्, स्वधर्म होने के नाते युद्धमानस्य उपदेशम इमं शृणु, युद्ध करने वाले युद्ध करता हुआ व्यक्ति के लिए क्या नियम है वो आप सुनो, स्वधर्म दृष्टिया युद्ध लड़ेगा उसके लिए ये नियम होगा। क्या नियम है? तो निष्काम भाव से लड़ना है, उसमें नहीं देखना है कौन मर रहा है कौन जी रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हाँ सुख दुख से परे हो जाना पड़ेगा। इसी को और दूसरे तरीके से मसूनकार बहुत सुंदर दे रहे, देखिए अवतरणिका ननियो स्वर्गम उद्देश्य युद्ध करने तस्य नित्यत्व व्याघात, इस स्वर्ग में फल को उद्देश्य करके मैं युद्ध करूंगा तो फिर स्वधर्म नहीं रहेगा ना, स्वधर्म किसको कहते हैं जो नित्य कर्म है, यदि नित्य कर्म है फिर फल नहीं होना चाहिए, फिर आप कैसे करो स्वर्ग मिलेगा, यदि स्वर्ग मिलेगा फिर मेरा स्वधर्म नहीं रह जाएगा, स्वधर्म जो हो वो हो कहे गए ना जो नित्य कर्म है, और फल के लिए हो तो काम ही कोटि में आ गया, जो काम ही है वो तो स्वधर्म नहीं होता है, वो तो अपनी मर्जी है, जो कामना करूंगा तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, लेकिन स्वधर्म ऐसा नहीं होता ना, स्वेच्छापूर्वक नहीं होता, वो तो करना ही पड़ेगा, इसे स्वधर्म कोटि में लेना चाहते हैं फिर ये तो नित्य कर्म माना जाएगा, नित्य कर्म मानेंगे तो फल नहीं कथन होना चाहिए, लेकिन आपने फल कथन किया है तो नित्यत्व का व्याघात हो गया। राज्य मुद्दी युद्ध करने तो अर्थशास्त्र अधिक मोक्ष से बहिम, कहा जीत लूंगा तो मैं पृथ्वी लोक को प्राप्त करूंगा, मैंने राज्य लोभ से मैं प्रवृत्त हुआ होऊंगा तो अर्थशास्त्र अधीन हो जाएगा, फिर धर्मशास्त्र मेरे पर लागू नहीं रहेगा, फिर अर्थाधीन हो गया ना मैं, यह लोक का सुख के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूं, अतः धर्मशास्त्र प्रबल नहीं रह जाएगा, अर्थशास्त्र प्रबल हो जाएगा मेरे लिए, और अर्थशास्त्र प्रबल होगा तो क्या कहा था अर्थशास्त्र ने, युद्ध लड़ना नहीं, साम दान भेद के द्वारा ही निपटारा कर दो कहा है, इसीलिए मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए। आपके पुरुष लोक का कथन के आधार पर वह नित्य कर्म नहीं रहा तो स्वधर्म नहीं है, काम कर्म कोटि में आ गया, और काम कर्म कोटि में भी यदि वह राजलोभ से करता हूं तो वह अर्थशास्त्र कोटि के अंतर्गत आ जाएगा, और अर्थशास्त्र अधीन युद्ध जो कहता है युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए, अतएव युक्ति ये कह रहा है, इसलिए इत्यादि अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र अपेक्षा दौर्बल्यम से धर्मशास्त्र की अपेक्षा से वो दुर्बल हो जाएगा। ततश्च काम्यस्य करणे कुतः पापम, इसे जब मैं काम्य कर्म यदि नहीं कर रहा हूं तो मुझे पाप कहां से लगेगा, पाप बाप से कैसे कह दिया आपने पहले, अरे काम कर्म करो ना करो वो तो मर्जी होती ना, कामना है तो करो कामना नहीं तो मत करो, मुझे कामना नहीं है मैं नहीं करूंगा इसे मेरे को पाप तो लगेगा नहीं, तो पाप मुबाप्स से आपका वचन कट गया। और दृष्टार्थ से गुरु ब्राह्मणादि वदस्य कुतो धर्मत्तम, और दृष्टि फल क्या इहलोक का भोग मही पृथ्वी का जो भोक्ष से महीम जो आपने कहा, इसके लिए गुरु वदादि करना अर्थशास्त्र को निषेध करता है। कुतो धर्मत्तम तथा अधचेत श्लोकार्थ व्याहत, इसलिए आपने जो यहाँ पर शुरू किए थे अधचेत धर्म संग्रामम न करिष्यसि पापम वापसी जो कहा गया था वह सब निरर्थक हो गया, सब कट गया, अपने ही बातों से आपने काट डाला। पूर्वोत्तर एक तरह से विरोध है, इसको कहते वज तो व्याघात दोष है। तब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तत्राह समता करणम राग द्वेष राहित्यम, तब समत्व योग से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। यदि ये दृष्टि तुम अपना रहे हो तो फिर ऐसा ही दृष्टिकोण से तुम चलना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, स्वधर्म दृष्टिया करना है, वह भी समत्व योग को अपना करके करना है। समत्व योग को अपना करके निष्काम भाव से युद्ध को लड़ना पड़ेगा। उसकी श्लोक का आरंभ होता है समता करणम एव क्या सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, क्योंकि मुमुक्षु के लिए बंधक भी है, ये भी हेतु दे सकते हैं, मैं मुमुक्षु अपने आप के लिए मानेगा वो अपने पूर्वोक्तियों के मुझे कोई फल नहीं चाहिए, उस आधार पर भी मुमुक्ष मानते हैं, विरक्त मानते हैं अर्जुन को। फिर स्वर्ग और पृथ्वी भोग दोनों फल है ना, ये फल भोग मुझे नहीं चाहिए, मैं विरक्त इन चीजों से। स्वर्ग और मही भोग रूपी फल हेतु होने से युद्ध मेरे द्वारा अकर्तव्य है, कि मुमुक्षु के लिए यह फल विशिष्ट कर्म बंधक ही होता है, मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। सकाम जो कर्म होते हैं, सफल जो कर्म होते हैं, वे मुमुक्षु के लिए बंधक बनते हैं, मोचक नहीं बन सकते। अतएव आपके पुरुषों का अनुसार मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मुमुक्षु हूं, यह भी एक दृष्टिकोण है। तब यदि ऐसी भाव है तुम निष्काम भाव से करो, क्योंकि मुमुक्षु के लिए कर्म स्वधर्म करना ही चाहिए, दाने तपसा नाशगेन के द्वारा कह दिया गया है। तुम्हें स्वधर्म रूपा जो कर्म है उसको परमात्मा को अर्पण करते हुए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, तुम्हें मुमुक्षु है, तुम्हारा अंतंग शुद्धि अपेक्षित है मुक्ति के लिए, फिर तुम स्वधर्म दृष्टिया निष्काम भाव से युद्ध करना ही चाहिए। इसके लिए समत्वियों को यह उपदेश देना आरंभ करते हैं। सुख दुख के समय कृत्वा, सुख और दुख इन दोनों को समान करके समत्व दृष्टिया, सुख और दुख राग द्वेष आदि रहित होना, सुख के प्रति राग दुख के प्रति द्वेष दोनों को छोड़ दो, और राज्य माने विजय सुखदायी है उसके प्रति राग, और पराजय दुखदायी है उसके प्रति द्वेष, उन दोनों को छोड़ दो। और लाभालाभ लाभ और अला क्रिया का फल है, सफलता या उसमें विफलता उनको भी, और जया जियो च, और वर्तमान कर्म जो तुम्हारा है जैसे युद्ध रूपी कर्म, इसमें जय और पराजय इन सभी में समीकृता समत्व दृष्टि को अपना करके तथो युद्ध जस्व, उस इस प्रकार से एक युद्ध के लिए तुम सज्जित हो जाते हो तो नैवं पाप वापसी तुम प्राप्त को निश्चित रूप प्राप्त नहीं करोगे। पाप भीरुते युद्धाय निश्चय कृत्वा नोत्थातुं शक्नुमि इत्याशंक्याः, आंधिकार अवतरण कह दे रहे हैं, पाप का भय से युद्ध के लिए निश्चय करके मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, यदि ऐसा तुम्हारे मन में है तो सुनो युद्धस्य स्वधर्मतया, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म होने के नाते कर्तव्यत्व कर्तव्य है, चाहे किसी भी दृष्टि को अपना करके तुम्हें करना पड़े तो करना तो पड़ेगा ही। और सर्वोत्कृष्ट दृष्टि ये है, अभी जो दृष्टि दे रहे हैं ये सर्वोत्कृष्ट दृष्टि है स्वधर्म का अनुष्ठान करने में, ताकि मोक्ष का साधन बन जाए। इस दृष्टि से हम स्वधर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो मोक्ष का साधन बन जाए। पूर्वोक्त सारी दृष्टियां सकाम दृष्टि से वर्णन किया है धर्म का, और अब निष्काम दृष्टि स्वधर्म अनुष्ठान का विधान, इसे निश्चित रूपेण पाप मरे पाप पुण्य दोनों से लिप्त न होता हुआ मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भाष्यकार कहते सुख दुख के ही सुख दुख के समय तुल्य कृत्वा समशब्द या तुल्य का पर्यायवाची समशब्द एक है आपका सर्वाधिगण में वो तुल्य का पर्यायवाची है वहां उसी को यहां लेना समय तुल्य कृत्वा। अब आप कह सकते हैं समय तुल्य कैसे समय सप्तमी में कैसा कर दिया फिर समय शब्द को फिर समस्मिन होना चाहिए ना सप्तमी सर्वाधिकरण का लेंगे तो और समय तुल्य पर्यायवाची वहीं पर रखा हुआ है तब कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर्वाधिकरण में जो समय शब्द है वास्तव में तुल्य पर्यायवाची नहीं है वहां सर्व पर्यायवाची है। इस क्या प्रमाण है, है? समेशाम न बोला समानाम बोला है यथा असंख्य मनुदेश समान तुल्य पर्यायवाची होगा तो समानाम बनता है नहीं तो समेशाम बनना चाहिए। वह ज्ञापन कर दिया सर्वाधिगण में जो समय शब्द है वो तुल्य पर्यायवाची नहीं है वो सर्व पर्यायवाची है उससे भिन्न सम शब्द यह लेना पड़ेगा तभी शब्द में समय बनता है नहीं तो समस्मिन बनता और तब अर्थ क्या हो जाता सर्व अर्थ हो जाता। लेकिन भाष्यकार ने इसलिए समय का भ्रांति दूर करते हुए इसलिए साफ लिख दिया तुल्य अतएव इस सर्वाधिक गणांतरवर्ती समशब्द नहीं लेना यह भ्रांति को दूर कर देना। वहां पर खुद ही लिखा है लघु में भी आया शायद सिद्धांत में आया यथाशंग समानांत निर्देशा अतुल्य पर्यायवाची तुल्य पर्यायवाची होगा तो सर्वनाम संज्ञा नहीं हो सकता अतुल्य सर्व पर्यायवाची में ही सर्वनाम संज्ञा होता है ऐसे वहां सिद्ध किया कृत्वा इसलिए समय प्रयोग किया नहीं तो समस्मिन कर देते हैं समय कृत्वा मतलब तुल्य कृत्वा राग द्वेष राग द्वेष अपि अकृत्वा इत्येतत् राग द्वेष भी न करते हुए ऐसा इसका अर्थ लेना है राग द्वेष भी न करते हुए सुहृत जीवन मरणादि निमित्त यह सुख दुख यह समता करणम कहते हैं क्या है वो आंधी विचार कर रहे साफ साफ सुरत जीवन को लेकर सुख सुरत मरण को लेकर जो दुख है इसमें समता कि जितने हैं वह सब सुरती हैं भीष्म द्रोण आदि उनके जीवन को लेकर के तुम सुख और सुख तदर्थ राग और उनके मरण को लेकर जो है दुख तदर्थ जो है द्वेष ये दोनों ही करना नहीं है दोनों में समान दृष्टि अपनाओ लाभालाभ उस पर भी आंगी कहते लाभा मैंने शत्रु कोषादि प्राप्ति अलाभ तदिपर लाभ क्या होगा शत्रु का धन दौलत आपका हो जाता है जीतने पर और हार जाओगे तो उसका विपरीत होगा तुम्हारा धन दौलत वो छीन लेगा सारा का सारा। न्याय न युद्धे न अपरिभूत न परस्य परिभव जय न्याय पूर्वक न्यायाधन न्याय्यम तेन न्याय युद्धे न धर्म जिसको धर्म्यम है ना उसके यहाँ अंधकार न्यायम करे जो धर्म युद्ध है उसके द्वारा जो अपरिभूत परस्य परिभव स्वयं अपरिभूत होता हुआ दूसरे का परिभव करते हुए जो होता है उसी का नाम जय है तब विपर्य उसका ठीक विपरीत होने का नाम अजय जयाजय तयोर लाभालाभ योर जयाजयोश्च समदाकरणम समानम एव उनकी भी समदाकरण तुल्य दृष्टि से देखना चाहिए राग देश कृत्वा इत्यत दर्शितुम तथा इत्युक्तम इसलिए भाष्यकार ने यहां तथा कह दिया ताकि उसके समान इनको भी देखना है। यथोक्त उपदेश वशात परमार्थ दर्शन प्रकरण युद्ध कर्तव्यता उक्त है समुच्चय प्रथम शास्त्र से प्राप्त मिथ्या संज्ञा आनंदी कोई कह सकता है यथोक्त जो उपदेश जो चल रहा है बारहवें ग्यारहवें श्लोक से है कथन करके संक्षेप में बारहवें से विस्तार पर कथन करता विदा विनाशम नित्यम इत्यादि से आरंभ करते हुए तीस तक पूरा परमार्थ दर्शन आपने दिया और उस परमार्थ दर्शन देने के बाद में प्रकरण में युद्ध की कर्तव्यता का जो कथन हुआ है यह समुच्चय परत्व की शास्त्र की आशंका हो सकती प्राप्ति है इत्याशंका एष उपदेश प्रासंगिक इसलिए भाष्यकार कहेंगे जो समोकृत्वा जया जो समोकृत्वा तथो युद्धा युद्धस्व घटस्व नैवम युद्धम कुर्वन पापम वापसी इस प्रकार से युद्ध करता हुआ तुमको किसी प्रकार का पाप का संश्लेष होगा इति एष उपदेश प्रासंगिक यह जो उपदेश है वह प्रासंगिक उपदेश है समुच्चयार्थ नहीं है। प्रासंगिक उपदेश का भी तात्पर्य क्या हो सकता है जैसे आपने जो आम का पेड़ लगाया है, क्यों लगाया? फल प्राप्त करने के लिए लगाया। लेकिन जब उसके फूल लग गए तो सुगंध मिल गया आपको फ्री में, है ना। और जब न फल है न फूल है, छाया मिलती है ना उसकी, वो छाया भी आपको फ्री में मिल रहा है। उसके उद्देश्य तो लगाया नहीं था, वो आनुषंगिक है। उसी तरह से यहां पर भी परमार्थ का उपदेश हमने जो किया है तो आनुषंगिक उपदेश है। यदि परमार्थ प्राप्ति में तुम्हें परेशानी या समझ में आने में कोई अवरोधक दिख रहा है तो उसकी निवृत्ति के लिए साधन रूपेण कर्म कथन किया हुआ है, इसे वो आनुषंगिक। इसलिए ये उपदेश कहते प्रासंगिक। उस आम्र का दृष्टांत आपस्तंभ स्वरूप सूत्र दिया है, देखिए नीलकंठी में, पद्य ताम्रे फलार्थम निर्मित होना चाहिए वो छाया गंधव अनुत्पद्येते एवं धर्म चर्यमाणम अर्थ अनुत्पद्यन्ते नोचेत अनुत्पद्यन्ते न धर्म निर्भवती। आपस्तंभ स्वरूप सूत्र का एक सूत्र है तथा चापस्तंभ आम्र दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन किया उन्होंने। आम्रे फलार्थम निर्मित, या पाठभेद करता हूं मजदूनीकार उसमें निमित्त करके भी दिखाए हैं, निर्मित जी के जर निमित्त करके भी कहीं पाठ भेद, माने आम्र फल के निमित्त से आपने आम्र वृक्ष को लगाया था, लेकिन हुआ क्या है? छाया गंधौ अनुत्पद्येते, छाया और गंध भी साथ साथ उत्पन्न हो जा रहा है उसके पीछे पीछे। एवं धर्मम चर्यमाणम, चर्यमाणम अर्थ अनुत्पद्यन्ते, धर्म का जो आचरण करोगे उसका फल रूपा जो अर्थ है वह स्वयं ही अपने आप मिलेगा आपको, चाहो न चाहो। नो चेद अनुत्पद्यन्ते न धर्म हानि, और यदि कोई फल यदि उत्पन्न भी नहीं होता हो तो भी धर्म का कोई हानि नहीं हुई, तो धर्म का अनुष्ठान करने में कोई दोष नहीं है। इसका तात्पर्य फल यदि होते हैं तो आनुषंगिक है, तदर्थ आप करो ये कोई जरूरी नहीं है। यदि नहीं होते तो उससे स्वधर्म अनुष्ठान करने पर धर्म का कोई हानि नहीं होता है। यदि आम दर्शन से प्रतिपादन किया हुआ है तो उसके आधार पर भी मानना चाहिए। मुस्लिम कार ने भी लिया, सबने लिया इसको आपस्तंभ को स्मृति तमरे फलार्थम निमित्ते निमित्ते इत्यादि छाया गंध इत्यादि दिया है। नहीं सर्वभूतानि, इसलिए सामान्य जो शास्त्र है वह बाधक है, उसका बाधक ये विशेष शास्त्र स्थापित हो गया। इस विशेष जो शास्त्र है ये श्रुति में है, उसी को विस्तार किया स्मृति में। श्रुतियों में तो सूत्रवत कह दिया जाता है, लेकिन उसका विस्तार स्मृतियों में किया गया है। ये श्रुति अनुकूल स्मृति होने के नाते स्मृतियों के आधार पर जो कहा जा रहा युद्ध कर्तव्यता स्वधर्म है, उसका निवारण नहीं हो सकता। ये युद्धन्ते प्रशूरासस्ते, ऐसा जो श्रुति है उसी व्याख्यान है। एष उपदेश प्रासंगिक, उसी को लेकर के भाष्योत्कर्ष दीपिका अगले श्लोक के अवतरणिका के साथ कैसे जोड़ रहे, देखिए। शोक मोह अपन्नय साधनस्य आत्मज्ञानस्य प्रसंगे आगतः लौकिको न्याय स्वधर्म विद्भिः कश्चित् लोकैर् यथा स्वधर्म प्रतिबंधकौ शोकमोह अकृत्वा स्वधर्म अनुष्ठीयते तद्वत्तं स्वधर्म पिचावेक्ष्य शोकमोह अभिभूतो विकम्पितुं नारसि इति। कैसे अनुभव कर रहे थे इस उपदेश को? कर्तव्य का उपदेश क्यों आ गया बीच में? कि उपदेश किस लिए आरंभ हुआ था? शोकमोह को दूर करने के लिए। क्या उपदेश आरंभ हुआ था? उसके साथ आत्मज्ञान का उपदेश हुआ था, है ना। शोकमोह अपनय साधनस्य आत्मज्ञानस्य प्रसंगे प्रासंगिक हो ना, ये उपदेश प्रासंगिक। कौन से प्रसंग में आ गया ये? आत्मज्ञान उपदेश का प्रसंग में। 95 पेज नंबर भाष्योत्कर्ष दीपिका 95 में नीचे भाष्योत्कर्ष में देखो। प्रसंगे आगत लौकिको न्याय, उस प्रसंग में क्या हो गया? एक लौकिक न्याय बीच में आ गया। वे क्यों आया है? कहते स्वधर्म विद भी कैश्चित लोक यथा स्वधर्म प्रतिबंधक शोकमौ अकृत्वा, जिस प्रकार से कुछ स्वधर्मवेत्ता लोग, लौकिक लोग, लोक ही मतलब साम आदमी, लेकिन वो स्वधर्म को जानने वाले लोग हैं। प्रसंग वशात कभी ऐसा हो जाता है घर द्वार में, हाँ, अनेक प्रकार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो स्वधर्म का प्रतिबंधक शोक और मोह उपस्थित होने पर भी क्या करते हैं वो लोग? विवेकी पुरुष ग्रस्त शोकमौ अकृत्वा, स्वधर्म अनुष्ठीयते। तद्वत उसी प्रकार से हे अर्जुन तुम्हारा भी यही काम है, तुम अपनी स्वधर्म चावेक्ष इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान जाना दिखाना चाहते हैं। शोक मोह अभिभूतो विकंपितुम नारसि, शोक मोह से अभिभूत होकर के विकंप होना उचित नहीं है, किंतु युद्धाय कृत निश्चय युद्धायुद्धस्व यही ग्रहण करना चाहिए। अथ चैनम इत्यादि वत् प्रासंगिक स्वधर्मोपि इत्यादि अष्टभी श्लोक युक्त। अथ चैनम इत्यादि से आरंभ करके प्रासंगिक जो बातें हैं वह स्वधर्म इत्यादि आठ श्लोकों के द्वारा कथन किया हुआ है। जो कर्म का प्रकरण था पूरे पूरे जो आठ श्लोक है 31 से अस्वर्ग्यम और अकीर्ति कर्म के व्याख्या में जो कर्म की प्राधान्यता बताई गई है, कर्मानुष्ठान स्वधर्म रूपेण करना चाहिए जो का कर्तव्य का संपादन किया भगवान ने, इन आठ श्लोकों के द्वारा वह प्रासंगिक है। मुख्य लक्ष्य था अनार्यम की व्याख्या, उसने उस तार्क ने ले लिया, अस्वर्गम अकीर्ति कर्म संक्षेप जानबूझ के कथन कर दिया। तच्च उक्तम परमार्थ दर्शनम उपसंहरन तद उपाय भूतान योग निष्ठान। इसलिए क्या है, अब परमार्थ दर्शन जो 11 से गर्म शुरू कर दी, 12 से 30 तक व्याख्या हुआ था, उसी का असली उपसंहार इस श्लोक का पहला पाद में ऐसा अभिता सांख्य बुद्धि ही। और लेकिन जो ये परमार्थ दर्शन किनको होता है, जो आरूढ़ पुरुष के लिए, इन आरूढ़ वो कैसे प्राप्त करेगा, उसकी तो सामर्थ्य नहीं है, ये उसको सुन के पचा ले, सुनना तो सभी का सामर्थ्य है, पचाना सबका सामर्थ्य नहीं है। उसके लिए योगं किमां सुनो करके उस परमार्थ दर्शन का साधन होता निष्काम कर्म योग का कथन करने के लिए ये श्लोक आरंभ होता है। योग निष्ठां चित्त शुद्धे वक्तुं प्रतिजानीते, योग निष्ठा को चित्त शुद्धि के लिए ही कथन करना है, एक दर्द भगवान एक तरह से प्रतिज्ञा पूर्वक आरंभ करना चाहते हैं। क्या आरंभ कर रहे हैं, देखिए, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं ब्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि, एषा बुद्धि ये अभिहिता ते सा सांख्य बुद्धि अभिहिता, यह जो बुद्धि यह जो ज्ञान है जो तुम्हारे लिए मैंने कथन किया है वह सांख्य ज्ञान है। सम्यक ख्यायन्ते तत्त्वमिति संख्या, सम्यक ख्यायन्ते तत्त्वम, सत्य कौन है सब जगह है ये, सम्यक ख्यायन्ते प्रकथ्यन्ते या ख्यायते प्रकथ्यते, एक वचन ले सकते हैं, वस्तु तत्त्वम अनया इति संख्या मन उपनिषद तत्र विदिते, उस उपनिषदों में जो विदित है, उपनिषदों में जो तंतु उपनिषद पुरुषम वेद, उपनिषद में जो पुरुष है आत्मा है ब्रह्म तत्व है उसका नाम सांख्य। तत्र विदितम इस अर्थ में आण प्रत्यय करके सांख्य शब्द पहले संख्या बना, संख्या शब्द का उपनिषद, सम्यक ख्यायते वस्तु तत्व अनया इति संख्या, अनया विद्या कौन सी विद्या, उपनिषद विद्या, संख्या मन उपनिषद। तत्र विदितम तत्र उपदिष्टम उसका नाम सांख्यम आत्मा इत्यर्थ तस्मिन् विषये औपनिषदे ब्रह्मणि विषये, औपनिषद ब्रह्म विषय में बुद्धिर्मन ज्ञान जो संसार का निवर्तक ज्ञान है वह मैं तुम्हारे लिए कह दिया, ते अभिहिता तुभ्यम अभिहिता तुम्हारे लिए मैंने कह दिया है, लेकिन वो तुम्हारे पेट में पच नहीं रहा है ना, तो इसीलिए तुम्हारे अंतकरण शुद्धि के लिए जो किंचित द्लेश वहां पर बंद क्लेश है या गंदगी है मल है उसका निवारणार्थ अब मैं तुम्हारे लिए योगे तु इमाम सुनो, इमाम बुद्धिम योगे सुनो, योग विषय योग्य मने योग विषय, सांख्य मने सांख्य विषय ब्रह्म विषय, तद योग मने कर्म योग विषय, तदरपे निष्काम कर्म योग विषय, इमाम बुद्धिम ज्ञानम सुनो, तू विषय भेद सिद्धि करने के लिए है, पूर्वोक्त से इसके साथ विषय भेद सिद्धि करने के लिए है, और तू इसका भी व्यावर्तन, समुच्चय का भी व्यावर्तन करने के लिए, दोनों के दृष्टिकोण से तू शब्द आ गया। योगे तू इमाम सुनो, योगे तो तत्प्राप्ति उपाय निसंगत या इत्यादि भाष्यकार इस तरह संकेत करके छोड़ देते हैं कि पहले के पेशा से इसमें अंतर दिखाने के लिए तू बता रहा है, साध्य साधन भाव को सिद्ध कर रहा है, हाँ? दोनों जो दोनों साधन है, दोनों का समुच्चय करो, यह अर्थ नहीं है। दोनों साधन हो, दोनों का पृथक फल भी हो, और दोनों के पृथक फल की निंदा हो, तभी समुच्चय होता है। यही सिद्धांत है, यही शवासक संस्थापित है। दो पृथक साधन है, दोनों का पृथक फल है, और एक एक का अनुष्ठान अलग अलग करने पर निंदा भी हो, तब ऐसे दो साधनों का ही समुच्चय किया जा सकता है। और यहां तू कहकर दिखाना क्या चाहते हैं, वो जो था वो मोक्ष फल वाला, ये अलग है। आप कह सकते हो दोनों के दोनों अलग अलग साधन हो गए, इसका मतलब ज्ञान भी मोक्ष का साधन है, कर्म स्वर्ग फल का साधन है, दोनों का अलग अलग फल है ना, ये दो अलग फल साधन है, और केवल कर्म की निंदा हुई ही है, लेकिन केवल ज्ञान का फल मोक्ष की निंदा कहीं है क्या? इसलिए दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। ये केवल ज्ञान के फल का भी निंदा हो जाता तब तो इनकी समुच्चय करना पड़ जाता। जैसे केवल उपासना की निंदा है, केवल कार्यक्रम उपासना, कर्म प्रमुख उपासना की निंदा है, क्योंकि वो सब संसार गति के अंतर्गत है, और ज्ञान का फल जो है वो संसार गति के अंतर्गत नहीं होने से उसकी निंदा कोई कर ही नहीं सकता। अनिंद्य फल है वो, अकन फल निंदी है, इसे इनका समुच्चय नहीं हो सकता। यदि भी दोनों साधन है, दोनों के प्रति फल है, इसे कोई संशय नहीं है, लेकिन दोनों की निंदा नहीं हुई है। पृथक अनुष्ठान करते सती फल निंदा होनी चाहिए, वह होने पर ही समुच्चय होता है। निंदा मुख्य चीज है, बीज है समुच्चय का, वो या नहीं है। इस बात को संकेत कर रही तू कह करके इनका समुच्चय अभाव को स्थापित किया भगवान ने। ऐसा ते बीता सांख्य बुद्धि मानसनो बुद्धिया युक्त यया पाथ, जिस योग बुद्धि से युक्त होकर के, बुद्धिया से सांख्य बुद्धि नहीं, तू के बाद जो कथित हुआ योग बुद्धि, यया योग बुद्धिया युक्त सन हे पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य, कर्म का जो बंधन है वो तुम अपने आप काट सकते हो, मैंने वह कर्म तुमको लिप्त नहीं करेगा। ये वहां का ना ईशावास प्रसन्न क्या कहा, न कोई लिप्यते नरे, वह कर्म तुम्हें कभी लिप्त नहीं कर सकता। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीवे छतगुम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ऐसे करने पर ही तुमको कर्म कभी लिप्त नहीं कर सकते। तो इन कैसे करना है, यया बुद्धिया युक्ता सन, यादृशी मैं बताने जा रहा हूं निष्काम कर्म योग बुद्धि, तादृश बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करोगे तो वह कर्म बंध को तुम काट सकते हो, वह कर्म तुम्हें लिप्त नहीं करेगा, वह कर्म तुम्हें बंधन कारक नहीं हो सकेगा। हे पार्थ, यहां पर संबोधन इसलिए कि जो है मुख्य चीज में समस्या यही होती है, निष्काम कर्म योग करना बड़ा कठिन काम होता है, अपनापन पर्यापन का भेद बहुत भयंकर होता है, अस्तित्व में और ज्यादा। स्त्री स्वभाव है कि अपना और पराय में बहुत ज्यादा भेद कर देते हैं, पुरुष को ज्यादा तो छोड़ो कोई बात नहीं बोल भी देगा, नहीं अगर नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो अट जाएंगे। व्यवहार में देखने को मिलता है, सबसे बड़ा आजकल की और भयंकर जो समस्या देखने को मिलता है, व्यवहारिक समस्या बता रहा हूं इस पार्थ संबोधन की वजह से, उस जमाने में कैसे था और आज के जमाने में कैसा है। उस जमाने में कुंती शादी हुए 18 साल तक अपने मायके का कोई व्यक्ति भी नहीं आया, स्मरण भी नहीं। उसके बाद कृष्ण भगवान एक दूत को भेजते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं, जाओ देखो बुआ कैसी है मेरी, जो भी वहां से रक्षा कर रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, समय रक्षा कर रहे हैं अपना, लेकिन स्वतः कोई आया नहीं, न ये वहां गई, कोई रिलेशनशिप नहीं। महाभारत में पूरा, क्योंकि वह संगति बिठाया, 18 पर्व में महाभारत लिखा गया, 18 दिन में युद्ध हुआ, 18 अध्याय में गीता कही गई है, और 18 दिन तक कुंती अपने मायके से दूर रही है, तपस्या है कुंती की। यहां पर भी संबोधन करना सपार्थ यही तात्पर्य है, तुम भी अपने बंधुत्व का मोह को त्याग दो। जैसे पति के घर आ गई तो पति के लिए समर्पित, पति के परिवार के लिए समर्पित हो गई, कभी मायके जाने की बात नहीं कही, मोह को तोड़ा ना मायके के, तुम यह मोह तोड़ो अभी, मेरे और पराया भाव छोड़ दो। ठीक विपरीत क्या आज के जमाने में पति को अपने मायके से अलग कर देती है पत्नी, और अपनी मायके में सबको जोड़ देती है, विपरीत है या नहीं? कहां संसार क्या स्थिति है, सद्गुणता में कैसे होता था, सात्विकता में, आज जो है तमोगुणता में क्या चल रहा है कलयुग में? उनके भाई आएगा, पति के भाई बंधु, उनको तो चाय पानी ढंग से नहीं होएगा, और पत्नी अपने भाई बंधु को घर में पालने को तैयार हो जाती है, रख लेती है, ये प्रत्यक्ष दृष्ट है, घर घर में स्थिति कहानी बनती जा रही है, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। और पार्थ समझ त्री से तात्पर्य था, तुम्हारी मां ने प्रथा ने सर्व मोह को त्याग करके कर्तव्य परायणता में समर्पित थी निष्काम भाव से, उसी प्रकार तुम्हें भी इस मोह भंग करके कर्तव्य प्राण होकर कर्तव्य करो, युद्ध लड़ो। इसलिए बुद्धिया युक्ता हे पार्थ, यदि युद्धम करिष्यसि तदा कर्म बंधन प्रहास्यसि, युद्ध लड़ोगे तो कर्म बंधन को काट दो।